esta música floxiña, pero despois poñémola en alto. Pura, moi boa tarde. Sí, hola, buenas tardes. Ai, te tens que poñer o teléfono a doña María Fernández porque llevamos a poñer unha música especial para ela. Vale, pois agora la poño. Veña. Alo. Hola. Hola. Moi boas. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes, señora María. Señora María, vamos. Gracias. Mire a ver que lle parece esta música. A música estupenda. É unha moda. Cumpleanos feliz. Felicidades. No, non escoita ben. Música, pero non a entendo moi ben. Non a escoita ben, logo entón. Sabéis que non é da música que eu tiña. Pero, escoite, doña María, o que queremos é felicitarlle o cumpleanos. Bueno, muchas gracias, moi amables. Ustedes quen son? Somos Armando e Mai Xulio, que queremos que teña un cumpleanos moi feliz. Moi feiticeiro. Mire, dígame. Poño ca miña filla. Ah, que quere que se poña a súa filla? Sí. 100 anos, non? Sí. Cumple, señora María. Bueno, pois moitos saludos e moitas gracias. Vale. Poño ca filla para ver o que lle quere dicir. Vale, de acordo. Ala, un abrazo. Igualmente. Un abrazo para vostede, por María. De verdade que... non sei, agora estamos... Pura? Son a filla, sí. Pura. É que, a verdad, hoi moi pouco. Claro. Claro, sí, sí, sí. É normal. É normal, é normal, lóxicamente. Ademais, 100 anos non todos chegamos hasta aí. Non se cumplen cada día, Sí, non, é verdad. Para os anos que ten, está ben. Algún problema ten que ter, e é o mínimo, é o mínimo. Gracias a Dios, está moi ben. Pois alegrámonos moitísimo, mandámosche moitísimo, unha aperta moi grande para ti e para ela, que sigas disfrutando desa grande señora, que seguro que terán moitísimas historias que contar, non? Con 100 anos? Desde logo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por acordarse de nós. Bueno, acordarse de María, lóxicamente. Ademais, na entidade, en Rosalía de Castro, temos que estar orgullosos de ter persoas así como ela, non? Unha persoa que tiña 100 anos. Sí, desde logo, hai poucas, eso é verdad, é verdad. E ademais ben como está ela, porque unha cousa é chegar e outra cousa é chegar ben. Sí, ahí está. Pues, que chivo que queríamos preguntar. Ela veu hai pouco para aquí, para Cataluña, non? Ui, hai 20 anos xa que está aquí comigo. Ah, vale. Hai 20 anos, sí. Sí, sí. Ela quedou viuda e xa veu comigo e xa che digo xa, xa fixo 20 anos que está aquí comigo. O sea, xa, disfrutando bien, das... Ahora xa está media catalana, xa ten aí que amiga, xa o pasa ben. O primeiro custoulle moito, pero bueno, agora xa está integrada. Acompañábala a ti, claro, lóxicamente. Hombre. Claro, que llegas do centro e con todo eso, pois... Sí. Sí, está ben, está ben. Va a desfacer unha festa ahora, logo entón. Sí, claro. Hai unha entidade. Eso parece. Hai moitas persoas. Hai moitas amigas que están aí xa facendo a festa. Sí, amigas. Festa. Claro, vide por aí tamén. Non sei se poderemos, non, pero que alegrámonos moitísimo e que queremos que disfrutedes todos dela. Ermitas, díxonos precisamente, sí. De ese traballo, dixo, jolín, dende a radio tiñamos que felicitala. O pasa que, como diste, que non escoito moi ben, nos quixemos poñer ya a música que di... Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, pero bueno. Como ela diste que non escoita moi ben, pois pues, posiblemente non. Claro, tampouco claro. Al entende. Bueno. Sí, eu non entende. Entendo, pues, sí, que, claro, porque non oi ben, por la radio pois pues, oi menos. Eso que leva aparato, é todo. Sí. Pero así é todo. Bueno, que é o máis malo que ten, o da oído, porque a vista ten a mellor camiña. Moi ben, moi ben. Bueno, que sigas disfrutando dela. que sigas disfrutando de la pura. Muchísimas gracias a vosotros. Queríamos... Y a todo Rosalía por acordarse de nos. Pues que nos queríamos eso, compartir contigo, cos que vades a celebrar ese cumpleanos, pois ese traballo que bueno, que teñen preparado Ermitas avisounos, entonces pareceunos interesante e oportuno, cuando menos eso, pois cantarvos o feliz cumpleanos. Por lo menos. Pues gracias. Repito, muchísimas gracias a todas las chicas igualmente que mira, están todas ahí esperando, esperando que cheguen. Sí. Muy bien, muy bien. Sí. Pues una aperta vale. grande e un bico muy pues grande nada, también para gracias, María. Gracias, gracias a vosotros. Veña. Vale. Veña, ah, gracias. Vale. Adiós. Ay, la, le, lo,